เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ผู้ไม่ได้บวชอ่านหนังสือไม่ได้อายุรุ่น80ปี90ปีย้อนหลังนู้นผู้ใดไม่ได้บวชอ่านหนังสือไม่ได้ยิ่งโยมผู้หญิงตามบ้านนอกเนี่ยอ่านไม่ได้ตรงนี้แหละถูกพระหลอกเรื่อยๆอย่าลืมอาตมาพูดความจริงกันหนึ่งว่าพระเขาโกหกเป็นแต่ทางภาคกลางอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นทางภาคอีสานพระโกหกโยมเป็นเพราะว่าเวลาจะโกหกต้องเอาหนังสือมาอ่านก็เขียนขึ้นมาโกหกได้อยากจะให้โยมไปด่าย่าวัดก็มาเทศขออภัยอาตมาใช้สำนวนเสียงในฟิล์มสักนิดหนึ่ง Soundtrack System ระบบเสียงในฟิล์มแบบภาคอีสานสมมติว่าสมัยก่อนเขาอยากจะหลอกโยมไปด่าย่าวัดก็พวกเรียนนี่จะเขียนเรื่องราวว่าในสมัยพุทธเจ้ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินไปเฉี่ยวเอาลูกไก่ในวัดจะไปเป็นอาหารแต่บังเอิญลูกไก่นั้นมันหลบแล้วไปขยุ้มเอาได้หญ้าแห้งๆไม่ได้ลูกไก่แล้วออกไปทิ้งนอกวัดทำให้วัดได้เตียนไปนิดหนึ่งอานิสงส์อันนั้นเองเหยี่ยวตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพราะเหตุนั้นสาธโวท่านสาธุชนทั้งหลายอยากไปสวรรค์ไปด่าย่าวัดให้มันสะอาดสะอ้านนะคนก็หลั่งไหลไปตีกองขึ้นภาษาภาคอีสานเข้าพระพุทธเจ้ามาอ้างเลยยุคนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมสิ่งใดที่เราตถาคตไม่ได้บอกไม่ได้ชี้แจงแถลงไขไม่ได้สั่งสอนเอาไว้แต่โมฆะบุรุษในศาสนานี้เข้ามาบวชปรารถนาลาภสักการะปรารถนาสิ่งที่ตนเองปรารถนามีความปรารถนานอกจากธรรมวินัยโมฆะบุรุษนี้ก็เอามาใส่โอทของเราตถาคตเรื่องเคยมีมาแล้วเหมือนกองศึกของพวกกษัตริย์สถาระหะชื่ออ่านกะเมื่อเนื้อไม้เก่ามันผุมันลิมันดอกเขาก็เอาไม้ใหม่ตีจิ้มเป็นลิ่มเข้าไปนานๆเข้าเนื้อแท้ก็อันตรธานพระสัทธรรมที่เราได้สั่งแล้วได้สอนแล้วเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อสลัดเพื่อดับเพื่อออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจะเอามาสอนคนจะไม่สนใจเขาจะมาสอนในสิ่งที่เราไม่ได้บอกได้กล่าวนั้นสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อนั้นศาสนาของเราเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งพระสัทธรรมเขาจะต้องอ้างพระพุทธเจ้าอยู่เสมออันนี้เรียกว่าสัจธรรมปฏิรูปอีกอันหนึ่งสัจธรรมที่ชัดเจนก็มีอยู่ในสุตตะนี้ในยุคของสุตตะนี้จึงเป็นยุคที่น่าเป็นห่วงมากอาตมาเกิดมาในยุคนี้คือยุคสุตตะพออาตมาสนใจเรื่องพระไตรปิฎกหลังจากอาตมาหลับฝันว่ามีพระมาบอกถ้าสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญให้ไปอ่านพระไตรปิฎกอาตมาไปซื้อมาหมดทั้งชุดอ่านแล้วก็ดีใจทั้งกราบทั้งไหว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลเป็นภาษาไทยให้เรารู้เราไม่ประสีภาษาบาลีเลยแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจจนเกิดอยากบวชขึ้นมาแต่พอบวชมาแล้วไปเห็นตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเกิดความรู้สึกระลึกถึงถ้อยคำอันนี้บางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยพบเห็นในพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นคำสอนที่ดาดเดินเกลื่อนกาดทำให้ญาติโยมนี้หลงทางอาลัยญาติโยมทั้งหลายเวลาของเรามันจะเหลือน้อยเดี๋ยวนี้บ่าย 3:48 นาทีอาตมาอยากจะกลับคืนชวนท่านทั้งหลายกลับคืน Turn back to basic Return to basic พูดแบบฝรั่งซะหน่อยเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งเขาก็พูดอย่างนี้ทำไมจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้บรรยากาศของศาสนาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆคนให้ความสนใจแก่ศาสนาน้อยมีแต่พวกผู้เฒ่าอายุซึ่งกำลังเตรียมตัวจะไปสู่ปาราโลกแล้วเขาเอาใครไม่ใช่สาบแช่งคุณตาคุณยายทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมตัวไปสู่ปาราโลกเพราะอายุของเรานั้นไม่ยั่งยืนเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่นี้เมืองฝรั่งก็เหมือนกันแม้แต่ศาสนาคริสต์เด็กฝรั่งก็ไม่เข้าวัดเข้าวาแล้วบรรยากาศศาสนานี้เป็นบรรยากาศที่ไม่สวยสดงดงามคนกำลังบูชาวัตถุวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเป็นพระเอกวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาศาสนาผลิตธรรมโมโลยีออกมาคือจริยธรรม ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปแต่เสร็จแล้วมันยังไม่สามารถซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของ new generation คือคนรุ่นใหม่พวกฝรั่งเดี๋ยวนี้เหมือนกับคนไทยยุคใหม่ไม่มีความรู้สึกในศาสนาอาตมาเคยถามฝรั่งหนุ่มๆว่าคุณถือศาสนาอะไร 95% จะตอบเหมือนกันหมด I have no any religion ผมไม่มีศาสนา We are stand on one leg I am free mindผมมีจิตใจอิสระยืนอยู่บนขาของตนเองไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆและถามต่อไปว่าคุณปรารถนาอะไรในสิ่งที่คุณปรารถนาที่สุดในชีวิตเป้าหมายของชีวิตของคุณคืออะไรพวกฝรั่งเหล่านี้จะตอบเหมือนกันเอง Eat and drink demerely tomorrow we may die สนุกสนานเข้าไปกินเข้าไปดื่มเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายคนไทยก็คิดเหมือนกันถ้าคนทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างนี้นับวันลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นับวันที่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์นับวันที่บ้านเมืองจะขาดระเบียบวินัยนับวันที่ความเมตตาปราณีจะเหือดแห้งเหยหายมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงอัญญมัญญสาธิกากินซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าว่าจะมีแต่การกินซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเขาขาดพื้นฐานอันนี้บรรยากาศศาสนาเศร้าหมองมากคนรุ่นใหม่บอกว่าชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วก็แล้วความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมากขึ้นในสังคมไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองฝรั่งพวกฝรั่งเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษา return to basic back to basicกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษาให้มีคำสั่งสอนทางศาสนาทางพระเจ้าในวันซาบาโตวันโฮลิเดย์ให้นำบุตรนำลูกนำหลานเข้าโบสถ์เข้าเชิดในเมืองไทยเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทีนี้ท่านที่มานั่งเป็นแถวอยู่ตรงเนี้ยนอกวันจะเป็นกำพร้าไม่ใช่ครอบไม่ใช่ลูกกำพร้าพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นกำพร้าลูกต่อไปเนี่ยลูกเขาทอดทิ้งเขาหนีจากเขาไปอยู่ที่โน่นเขาไปอยู่ที่นี่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่งงงเงื่อนเงื่อนอยู่ที่บ้านเมื่อนั้นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายคำพูดคำจาของพ่อของแม่ด้วยความปรารถนาดีลูกเขาจะดูถูกว่าไม่รู้อะไรเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แก่เท่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีอย่าพูดเลยแก่แล้วก็อยู่สมกับตัวเป็นคนแก่หน่อยตรงนี้คนแก่คนเฒ่าเจ้าขมขื่นเมืองไทยเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ความรู้สึกเช่นนี้ในบรรยากาศของศาสนาเนี่ยมีมากขึ้นทำให้ศาสนาซบเซาลงป่วยการที่เราจะกล่าวถึงเป้าหมายอันสูงสุดของศาสนาคือนิพพานเราจะพูดถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมคือพระนิพพานนั้นแม้แต่พื้นฐานอันเป็นจริยธรรมนี้ก็ได้ขาดแคลนลงซะแล้วถ้าคนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีคนนั้นจะเต็มไปด้วยการไม่รับผิดชอบเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดอันไหนชอบใจเขาจะเอาแต่จะผิดจะเบียดเบียนคนอื่นบ้านเมืองจะเดือดร้อนวุ่นวายเขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกเช่นนี้เมื่อเกิดมีมามากมากระบบการศึกษาของชาติของบ้านเมืองไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่จริยธรรมอันนี้ไม่สามารถสร้างความสำนึกในการศึกษาให้เข้าถึงอันนี้เมื่อนั้นการศึกษาของชาติก็ล้มเหลวผลิตคนของชาติออกมาเป็นข้าราชการความรู้สึกของข้าราชการก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกจ้างของประเทศไทยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศไทยหลังจากนั้นลูกจ้างเหล่านี้ก็จะเป็นลูกจ้างชนิดที่เลวอีกเว้ยเป็นลูกจ้างที่ไม่รับผิดชอบต่อการงานคอยแต่จะเอาเปรียบนายจ้างคือประเทศชาติสังคมคอยแต่วันเวลาเมื่อไหร่ฉันจะปลดเกษียณก็เลิกจ้างถ้าเป็นอย่างนี้จริยธรรมอันนี้ไม่เข้มแข็งขึ้นพื้นฐานของพุทธธรรมคือจะต้องเชื่อมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิมีอยู่2ระดับระดับแรกโลกียะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีชาติก่อนมี ถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เป็นอันว่าบุคคลนั้นจะรับผิดชอบรับผิดแม้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้เราทุกข์ยากลำบากเราอาภัพเราเป็นผู้ไม่มีความร่ำรวยมีความสามารถน้อยอาจจะเป็นที่บุญที่กรรมที่เราสั่งสมไว้ในชาติก่อนนี่รับผิดชอบย้อนหลังไปแม้กระทั่งชาติก่อนทีนี้ถ้าการกระทำคุณงามความดีอะไรลงไปยังไม่ได้ผลยังไม่สำฤทธิ์ผลคำพูดที่จะกล่าวว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจักไม่มีในความรู้สึกของบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีชาติหน้ามียังไม่มาถึงคุณงามความดีที่ทำแม้ว่ายังไม่ให้ผลเราก็รอได้คอยได้เขายังสามารถรับผิดชอบไปถึงชาติหน้าถ้าจะทำบาปทำชั่วก็ทำได้ไม่สนิทใจทำอย่างหวาดระแวงต่อบาปต่อกรรมต่อโลกหน้าต่อเทวดาฟ้าดินเวลาทำดีก็ทำดีอย่างเต็มอกเต็มใจรอได้คอยได้แต่ถ้าหากไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีทำบาปก็ทำได้อย่างใหญ่หลวงไม่หวาดกลัวเลยถ้าจะทำดีบ้างก็จะทำเพียงเพื่อเอาหน้าทำเพียงเพื่อจะได้ถ่ายรูปเพื่อจะได้ออกทีวีเพื่อจะได้ออกหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะพอเพื่อจะได้เลื่อนชั้นตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เงินเดือนอะไรต่างๆลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่านี่คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดของพุทธศาสนาก็ขาดแคลนแล้วส่วนสัมมาทิฏฐิเป็นโลกุตตระนั้นก็เป็นตัวแห่งมรรคที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพทั้งหลายทั้งปวงเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเป้าหมายแห่งพุทธธรรมอาตมาเห็นที่จะต้องขอเชิญอัญเชิญเอาพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตรัสในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระไม่ว่าจะไปสอนใครผู้นั้นจะเป็นญาติผู้นั้นจะเป็นสายเลือดผู้นั้นจะเป็นพี่น้องผู้นั้นจะเป็นข้าราชการหรือบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราจะอนุเคราะห์เมื่ออาตมามาวันนี้มีความปรารถนาตั้งใจจงใจเพื่อจะมาอนุเคราะห์พี่น้องชาวเมืองอ่างทองชาวสิงห์บุรีชาวสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาโดยตรงจะเอาอะไรมาฝากพี่น้องนึกถึงคำตรัสคำกล่าวของพุทธเจ้าเมื่อกี้เราได้กล่าวเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมตายะเทวามนุษย์านังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดก็ตามพระสุคตพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นเวลาใดมนุษย์ทั้งหลายมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านแม้จะอยู่ในบ้านในครอบครัวดูหน้าดูตากันไว้ใจกันไม่ได้มีแต่มนุษย์อันตรายเพราะทุกคนขาดศีลขาดธรรมนั้นแสดงว่าพุทธธรรมนี้ธรรมวินัยนี้ได้เสื่อมลงแล้วโลกจึงเกิดทุกข์วัดผลของพุทธศาสนาอยู่ที่ความสงบและความสุขของโลกถ้ายังมีมากก็มีความสุขมากถ้าหากพุทธศาสนาพุทธธรรมยังเหลือน้อยเมื่อนั้นความทุกข์ก็มีมากความสุขก็เหลือน้อยคนทุกวันนี้มีความสุขน้อยมีความทุกข์มากแม้จะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทองแม้จะเจริญด้วยเทคโนโลยีถึงยุคที่เรียกว่าพุทธวัฒน์เอกยุคนี้เรียกว่าพุทธปัตตันเอกยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยใช้แต่เพียงกล้ามนิ้วพระเดชพระคุณท่านอาจารย์นิวัฒน์จะพูดกับอาตมาอยู่สกลนครท่านกดปุ่มด้วยปลายนิ้วจักๆๆๆและท่านกับโทรศัพท์เรียกว่าพุทธปัตตันเอกยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้สะดวกสบายทางกายแต่จิตใจคนสมัยนี้มีความทุกข์มากเหมือนกับตกนรกติดแอร์เป็นเปรตอยู่ในห้องแอร์นั่งเครื่องบินไปเมื่อยังตกนรกอยู่บนเครื่องบินจิตใจเร่าร้อนด้วยเพลิงแห่งกิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลุ่นอยู่ตลอดปัญหามนุษย์โลกประสาทโลกจิตมากขึ้นเราออกไปทุ่ง ที่วัดช้างแต่ก่อนอาตมาจำได้ว่าฝากตรงนี้มีวัดช้างเคยไปทำอะไรต่ออะไรหรือไปทางนี้ทางวัดขุนอินทรประมูลทางโพทองทางบ้านป่านิ้วไปเนี่ยเราไปตามทุ่งตามท่าเนี่ยไปหาดูงอดูควายเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปั้มๆเป๋อๆมันไม่มีให้เห็นแต่ถ้าจะไปดูมนุษย์เป็นโรคประสาทเยอะแยะไปหมดเลยมนุษย์สัตว์ประเสริฐเกิดเป็นสัตว์ประสาทในยุคไฮเทคยุคพุทธประทันเอกเนี่ยนี้เป็นเครื่องบอกว่าพุทธศาสนาไม่เข้าไปสู่จิตสู่ใจมนุษย์ทั้งหลายจึงเกิดทุกข์เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนพระสงฆ์เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโซตะปฏิยังเคทุสมาทะเตตภาวินีเตตภาปฏิท่าเตตภาดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องมิตตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอัมมาตราชการก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดียาติงวาซาโลหิตาวาญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นให้เขาเหล่านั้นตั้งมั่นเสพอยู่สมาทานอยู่สือถือเอาอยู่ซึ่งธรรมสี่ประการสมาทะเตตภาวินเนเซตภาปฏิท่าเปตภาให้เขาเสพให้เขาถือเอาให้เขาสมาทานประดิษฐานตั้งมั่นถือเอาธรรมสี่ประการนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอสามารถยังพหุชนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่นในธรรมะสี่ประการนี้ได้เธอก็เหมือนนำพหุชนคนทั้งหลายเหล่านั้นประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอปิดประตูนรกปิดประตูอบายแก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิงเมื่อใดเขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้แล้วเมื่อนั้นเขาจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยอับไม่มีโอกาสตกนรกเรียกว่าปริมุตโตจากนิรโยคนแล้วจากนรกหลังจากนั้นเขาจะไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำสี่ประการนี้คืออะไรเป็นสิ่งที่ควรนำมาบอกมากล่าวคำตัดคำกล่าวนี้เกลื่อนกลนในพระไตรปิฎกถ้าท่านไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกทั้ง 21,926 หน้าท่านจะพบถ้อยคำอันนี้มากเป็นพิเศษที่สุดเลยธรรมอันนี้มีชื่อหลายอย่างสี่ประการเป็นฉะไหนศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาให้เขาเหล่านั้นถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาธรรมสี่ประการนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีพี่น้องชาวเมืองอ่างทองพี่น้องชาวสิงห์บุรีสุพรรณบุรีภาคกลางตั้งแต่พ่อแม่เราหลายร้อยชั่วคนมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเรามีธรรมะสี่ประการนี้เคล้าเคลียเป็นเบ้าหล่อล้อมใจอยู่แต่ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีธรรมดายังไม่ถือว่าเป็นโสตะปฏิยังคะธรรมธรรมอันนี้มีชื่อว่าโสตะปฏิยังคะโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งพุทธธรรมกระแสแห่งพระนิพพานพุทธศาสนานี้มีเป้าหมายสูงสุดที่พระนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์การดับภพสิ้นชาติพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันนี้ในความรู้สึกและความเข้าใจของคนทั่วๆไปในบรรยากาศของพุทธศาสนามีความเข้าใจมีความรู้สึกต่อพระนิพพานต่อความบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นน้อยมากกับไม่มีความสนใจเอาเลยเห็นว่าเรื่องนิพพานเรื่องการบรรลุธรรมโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี้เป็นเรื่องไกลสุดขอบฟ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะไขว่คว้าเข้ามาถึงได้วันก่อนอาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดนครพนม นั่งรถไปเห็นโยมกับพระเถียงกันมีโยมถามพระในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในท้ายรถโยมนั้นคงจะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมดูจิตใจเยือกเย็นพูดจาก็อ่อนโยนถามพระแล้วก็พนมมือถามว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะบรรลุธรรมได้เร็วจึงจะเข้าใจธรรมะได้เร็วจึงจะบรรเทาทุกข์จึงจะดับทุกข์ได้เร็วพระคุณเจ้าองค์นั้นท่านว่าไงรู้ไหมท่านไม่ใยดีกับโยมเลยท่านบอกว่ามันหมดสมัยแล้วโยมหมดสมัยพระพุทธเจ้าหมดสมัยพระอรหันต์แล้วอย่าได้ถามเลยปฏิบัติอย่างไรมันก็ไม่ถึงมันไม่มีทางเป็นไปได้อาตมาบวชมา20กว่าพรรษาแล้วเรียนจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมาหมดแล้วปฏิบัติยังไงมันก็ไม่ถึงดอกมันหมดสมัยแล้วโยมคนนั้นแกก็ยังใจเย็นแกบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิพระคุณเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นมันคงจะมีอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีก็มีอยู่ผู้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางจิตใจของคนยังมีอยู่ท่านอย่าพูดอย่างนั้นพระรู้สึกจะโกรธขึ้นตาแดงเลยหน้าแดงเลยแต่โยมก็ยังเย็นอาตมาก็นั่งฟังอยู่เออโยมนี่มีคุณธรรมสูงเยือกเย็นแต่พระนั้นไม่ประสีประสาเลยทีนี้เออนั่นว่ามันหมดแล้วล่ะสมัยนี้พระองค์ใดก็เข้าไม่ถึงปฏิบัติอย่างไรอาจารย์นั้นก็ไม่ถึงอาจารย์นี้ก็ไม่ถึงอาจารย์สมภพก็ไม่ถึงเหมือนกันมีแต่กิเลสเป็นโซดาบันก็ไม่ได้อาตมาก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จักอาจารย์สมภพแต่อาจารย์สมภพนี่มีคนรู้จักเยอะแต่ชื่อแต่ตัวไม่รู้จักอาตมาก็นั่งฟังท่านว่ากันทีนี้โยมคนนั้นก็หันมาถามอาตมาท่านอาจารย์จะไปไหนอาตมาไปนครพนมแล้วท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรที่ผมได้คุยกันมานี่ผมไม่พูดหรอกกับอาจารย์นี่ไหวโยมบอกผมไม่พูดหรอกพูดแล้วจะเถียงกันอาตมาก็เลยบอกโยมน่าอนุโมทนานะที่โยมมีความสนใจเช่นนี้ถ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านถ้าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุโยท่านคงจะยกมืออนุโมทนาสาธุอนุโมทามิท่านคงจะว่าอย่างนี้เอวังโหติเอวังโหติสาธุดีแล้วฉันชื่นชมยินดีขอให้เป็นเช่นนี้ขอให้เป็นเช่นนี้ที่โยมสนใจนั้นดีแล้วนะโยมนะตามธรรมดาเนี่ยอาตมาก็พยายามศึกษาเหมือนกันโยมก็ถามว่าท่านอาจารย์เรียนจบชั้นไหนบอกไม่จบชั้นไหนดอกไม่ได้แต่ก็ได้ศึกษาดูมีความสนใจเหมือนกับโยมยกพระสององค์อยู่ตรงนั้นท่านก็คุยกันขมงสงแสงท่วมท่านบอกว่าไม่เห็นมีผู้ใดเหาะได้ถ้าว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีไม่เห็นมีผู้ใดเหาะได้เลยโยมไปปฏิบัติทั้งหลายกลับมาก็ไม่เห็นใครเหาะมาอาตมาก็มีความรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นว่าท่านนี่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยอาตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยโยมพระพุทธเจ้าในท่านในพูดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านจะตายก่อนที่ท่านจะตายก่อนที่จะสิ้นใจใต้ต้นรังทั้งคู่มีนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งเข้าไปถามท่านชื่อว่าสุภัททะไปถามท่านกระเหือกกระหอบไปพระทั้งหลายก็กันไว้ไม่ให้เข้ามาแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สงสารมาให้เขาเข้ามาเถอะองค์นี้ก็ไปถามว่านอกจากพุทธศาสนานอกจากธรรมวินัยนี้มีสมณะที่1 2 3 4มั้ยพูดง่ายว่ามีพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มั้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเราไม่มีเวลากันนานถึงขนาดนั้นทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าบนอากาศไม่มีรอยเท้าอากาเซวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรนอกจากศาสนานี้แล้วจักไม่มีสมณะ1 2 3 4คือไม่มีพระอริยเจ้านอกจากธรรมวินัยนอกจากอริยมรรคนี้แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุทั้งหลายยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยอาตมาก็เล่าให้โยมฟังไปพระทั้งสององค์ท่านก็ฟัง ท่านก็ยังคุยต่อว่าไม่เห็นมีใครเหาะได้แล้วโยมก็มาหาอาตมาเป็นจริงไหมครับอาจารย์ว่าทำไมไม่เห็นมีใครเหาะได้อาตมาก็บอกว่าไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าบอกให้ผู้ใดมาบวชแล้วมาฝึกเหาะมาหัดบินเห็นแต่ท่านบอกว่าเอหิภิกขุติอาโวจะพมมะจริยังจรทะอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะมาเถิดจงมาเป็นภิกษุเถิดจงมาประพฤติพรหมจรรย์กระทําที่สุดแห่งทุกข์เถิดทําให้ความทุกข์หมดไปเถิดไม่ได้บอกว่าเธอจงมาบวชแล้วมาหัดบินมาหัดเหาะเถิดไม่เคยเห็นมีตรงไหนเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาก็ไม่ขอออกความเห็นขอบอกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่เคยสอนให้ผู้ใดมาหัดเหาะหัดบินแต่ท่านสอนให้เรามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ความทุกข์ในสมัยพุทธเจ้ากับเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันคนสมัยพระพุทธเจ้าก็มีคนร้องไห้มีคนหัวเราะมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนผูกคอตายคนเป็นโรคประสาทเหมือนกันกับสมัยนี้แต่คนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วคนเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นางปตาจาราผัวตายลูกตายแม่ตายพ่อตายเป็นบ้าจนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไปเป็นบ้าไม่มีสติเมื่อได้ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วนางก็หายจากความโศกเศร้าแล้วบรรปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ปรากฏว่านางได้หอกไปตรงไหนมาไหนก็เดินไปเหมือนกับเรานี้หลักฐานก็ยังมีเกลื่อนในพระไตรปิฎกอย่างคำกล่าวพระปายาพระปาลาสิริยะพระอรหันต์รุ่นสมัยพุทธเจ้ามีพระชนมายุเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระโมคคัลลานะสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วท่านปรารภถึงพระธรรมวินัยต่อไปในอนาคตคนจะทอดทิ้งคนจะไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าจะเปลี่ยนแปลงการประพฤติปฏิบัติจะไม่เหมือนสมัยนี้สุดท้ายก่อนที่ท่านจะตายท่านก็ได้ปรารภว่ากินจาปิปัชชิโมกาโลคุเสยะอมตังปะถังแม้ว่าเวลานี้จะเป็นสมัยสุดท้ายปัจฉิโมกาโลถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายได้กระทำมาภุเสยะอมตังปะถังก็ย่อมสามารถบรรลุอมตะบทได้นี่คำกล่าวเหล่านี้มีเกื่อนอยู่ติดหันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังแม้เราตถาคตจะปรินิพพานไปหรือมีพระชนมายุอยู่ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามโจทย์ผลก็ได้เสมอกันเหมือนเรามีพระชนมายุอยู่หรือว่าปรินิพพานไปแล้วที่นี่เรื่องพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนาในสมัยพ่อสมัยแม่ของเราจะทำอะไรลงไปจะให้ทานจะทำอะไรลงไปท่านจะปรารภนิพพานปรารภนิพพานทานังเมปาริสุทธังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลนั่นอุดมการที่จะเข้าสู่เป้าหมายของพระพุทธศาสนาจะทำบุญให้ทานสลึงหนึ่งเฟื้องหนึ่งสตางค์หนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็จะพูดคำนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถิดทีนี้พระนิพพานของเราได้ค่อยๆเลือนมาในสมัยหนึ่งท่านกล่าวว่านิพพานคือเมืองแก้วไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดี๋ยวนี้คำสั่งสอนรุ่นปัจจุบันนี้ได้ตีแผ่ออกมาสั่งสอนกันมาว่านิพพานนั้นไม่ใช่เมืองแก้วซะแล้วนิพพานังปรมังสุญญังว่างอย่างยิ่งคือนิพพานไม่ต้องตายเน่าเข้าลงเอาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้นิพพานน้อยๆก็ได้สมายายิกนิพพานคณิกนิพพานคุณค่าของนิพพานที่เรียกว่าเป็นเมืองแก้วได้ลดลงมานอกจากเป็นเมืองแก้วลดลงมาแล้วบอกว่านิพพานคือความว่างคนหวาดกลัวความว่างรู้สึกว่านิพพานอ้างว้างหวงเหวงหลงเหลงไม่มีใครอยากจะเข้าอยากจะถึงเพราะเหตุนั้นบรรยากาศของศาสนาปัจจุบันนี้คุณค่าความรู้สึกและความเข้าใจของคนปัจจุบันเกี่ยวกับนิพพานเกี่ยวกับความเป็นพระอริยเจ้ารู้สึกว่าจะไกลห่างลงมากวงเวงลงมากด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าเป็นห่วงในเรื่องนี้แหละท่านจึงสอนพระสงฆ์องค์เจ้าให้ไปสอนญาติโยม ด้วยธรรมะสี่ประการที่อาตมาจะได้นำมาอธิบายต่อไปธรรมะสี่ประการนี้เมื่อท่านเข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้ท่านไม่ต้องปรารถนานิพพานท่านไม่ต้องปรารถนาก็ตามเหมือนท่านไม่ปรารถนาจะไปกรุงเทพมหานครแต่ขอให้ท่านไปขึ้นรถทัวร์ที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพหรือท่านไปขึ้นรถไฟที่พระนครศรีอยุธยาท่านไม่ต้องปรารถนาก็ตามหรือจะปรารถนาก็ตามรถไฟขบวนนั้นจะนำท่านไปสู่กรุงเทพมหานครโดยท่านไม่ต้องปรารถนาเลยธรรมะสี่ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจัตตาริโสตปฏิยังคานิสมาทะเปตภาวินิเสตภาปฏิท่าเปตภาขอให้เธอทั้งหลายจงไปแนะนำพร่ำสอนชี้